czwartek niemal w całym kraju wystąpią słabe i przelotne opady deszczu. Jedynie na Dolnym Śląsku więcej słońca. Będzie od 8 stopni na południu do 13 na zachodzie i 17 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Kto przed 37 laty dokonał włamania do archikatedry gnieźnieńskiej? Co padło łupem złodziei? Kiedy i w jakich okolicznościach ich schwytano? Kłania się Tomasz Zapert, a zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pan Sebastian Butny, scenarzysta i reżyser filmu pod tytułem Święty, opowiadającego filmu o wydarzeniach z wiosny roku 1986 w Gnieźnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. oraz grający w filmie jedną z głównych ról, aktor pan Michał Włodarczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No panów chyba nie było na świecie, kiedy doszło do tego zdarzenia, albo byliście w piaskownicy jeszcze wtedy, więc skąd zainteresowanie takim w ogóle tematem odległym? Czy to jest temat, który współczesne pokolenie zainteresuje? No ja z własnej perspektywy to mogę twierdząco odpowiedzieć, ale ja miałem wtedy, byłem w klasie maturalnej, jak się to zdarzyło i to pamiętam już tą historię. To ja może zacznę. Korzystamy z tego, że jesteśmy w radiu, więc nie widać mojej siwej brody i właściwie już prawie siwych włosów na głowie. Więc wygląda na to, że jednak byłem na świecie w tamtym roku i miałem już nawet 10 lat. I rzecz wydarzyła się w moim rodzinnym mieście, w Gnieźnie, więc... Prodomosuła trochę taki temat, tak. Tak, więc to jest tak, że to jest rzecz, która była dla mnie jakoś bardzo bliska, jakimś mocnym wydarzeniem, jakimś takim punktem w tym całym dzieciństwie pewnie. Natomiast skąd ten pomysł, jakby myślenie o tym, czy to się komuś teraz do czegoś przyda, czy spodoba? Ja w ogóle nie idę nigdy kategorią tematu. Jakby w ogóle nie myślę, że ten film jest na ten temat. Nie interesują mnie, jakby szczerze mówiąc, w ogóle filmy na temat. Znaczy, mam taką nadzieję głęboką, że ten film jest o czymś, ale nie na temat. Panie Michale, no pan Sebastian twierdził, że to taki właśnie dług wobec rodzinnej miejscowości. A jak było z pana udziałem w tym filmie? Dostał pan scenariusz i od razu zaakceptował pan go? No mojego długu to raczej jeszcze nie było. Ja w tamtym czasie to nawet jeszcze nie byłem w planach tak naprawdę, więc tak, dostałem scenariusz i dużo wertowaliśmy go, żebym sobie mógł tam jakoś się odnaleźć po prostu w tym świecie. No i to w sumie chyba tyle, nie? Ten temat w sumie to mogę powiedzieć. To ja mogę tylko dodać, że Michał był, jakby to powiedzieć, postać Grześka Leszczyńskiego była obsadzona Michałem od samego początku i nie było właściwie pisałem trochę pod Michała i właściwie nie było żadnej dyskusji we mnie w środku na ten temat. Także Michał nie wiedział o tym, że gra Grześka, jak ja wiedziałem, że gra. No właśnie, bo pan jest też twórcą scenariusza. To zdarza się niezbyt często, że reżyser jest jednocześnie scenarzystą, chociaż chyba coraz częściej niż kiedyś. Natomiast czytając ten scenariusz, bo to nie jest rekonstrukcja jeden do jednego tej historii, to jest oczywiście fabuła oparta na kanwie, na motywach tego zdarzenia no z czasów słusznie już minionych. Czy takie od razu było założenie, że to będzie pewna wariacja tej dramatycznej historii? Czy myślał pan początkowo, czy zostawił pan taką rekonstrukcję dokumentalistą? Rekonstrukcja, tak, to na pewno oczywiście nie jest, ale... To jest dosyć specyficzny rodzaj wariacji, dlatego że założyłem sobie, że ponieważ w tej historii z 1986 roku istnieją obrazy, które zainspirowały mnie do tego, żeby się tym zająć, a obrazy te wymagały jakby pewnego uzupełnienia przez stworzone, czy jakby postaci fikcyjne, które jakby objawiły się jakoś w mojej wyobraźni i dopełniły jakby tych faktycznych zdarzeń. I dopiero wtedy jakby stało się to materiałem na film, bo na pewno nie jest to rekonstrukcja, natomiast jest to film, w którym fakty są, czy obrazy, które miały miejsce, są jakby zaciągnięte do historii fabularnej, ale one też są kluczowe. Jakby, to znaczy kluczowi są faktycznie fikcyjni bohaterowie, którzy nadają tym obrazom sens, o którym chciałem zrobić film. A czy ten milicjant z Gniezna lokalny, Grzegorz Leszczyński właśnie, to jest wzorowany na jakiejś postaci, czy to jest kreacja całkowita? To jest kreacja całkowita, natomiast jakby znowu, jeżeli chodzi o fakt, to naturalne było i faktycznie tak to się działo wówczas w trakcie tego śledztwa, że była grupa operacyjna, która była złożona z milicjantów z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu i z grupy milicjantów z Gniezna i z tego, co wiem od Jurka Jakubowskiego, który jest tym protoplastą głównego bohatera w jakimś sensie, to znaczy jest tym oficerem dochodzeniowym, który prowadził to śledztwo w 1986 roku, że oni mieli bardzo świetną relację właśnie z tym kolegą z Gniezna i w ogóle tam się też zawiązała przyjaźń między nimi, a się spotkali właśnie przy tej sprawie. To teraz pana Michała zapytam, no wcielił się pan w postać z innej epoki dla pana zupełnie. To były zupełnie inne czasy, inne funkcjonowania organów ścigania w Polsce, inne mundury, inne obyczaje. Wszystko było bardzo różne od tego, co mamy dzisiaj. Także taki miało chyba kontekst historyczny. To jest dla pana rola kostiumowa. Tak, tak. Można powiedzieć, że to jest rola kostiumowa. No, tak jak już wcześniej mówiłem, że po prostu nie żyłem w tamtych czasach. Swoją drogą moja babcia, prababcia Eugenia Kozłowska, była milicjantką, policjantką. Pracowała też z Eugeniem, no właśnie, z Lodzią. Ale, z tą, która kierowała ruchem. Tak, tak, tak. To z milicjantką, tak, z milicjantką. Na ulicach Warszawy, tak. No ja też jakby, no nie miałem okazji po prostu jakby... Pytałem się jakby rodziców, gdzieś tam czytałem sobie różne rzeczy odnośnie PRL-u i starałem się na tym też jakby wnioskować pewne fakty, które też pomogły mi po prostu w sprawdzeniu się w tej roli. No, też, no nie było to łatwe na pewno, no bo to jednak jest zupełnie inna jakby przestrzeń czasowa, ale jakoś podołałem. No. Tak, mogę to stwierdzić, bo widziałem już to w okazie prasowym. Wiarygodnie pan się ucieleścił w tego właśnie lokalnego milicjanta. Natomiast dopytam tu jeszcze o pana Jakubowskiego. Kim jest pan Jakubowski? Wyjaśnijmy może radiosłuchaczom, który on był konsultantem, tak? Scenariusza? Czy... No, pan Jerzy Jakubowski jest już teraz emerytowanym policjantem z taką świetną, jakby można powiedzieć, karierą zawodową, ale właśnie oficera dochodzeniowego, który rozpoczynał swoją pracę w milicji, zdaje się, no gdzieś na początku chyba, czy pod koniec lat 70. I no i tak, no i miał na swoim koncie właściwie kilka bardzo takich spektakularnych śledztw, które toczyły się, kryminalnych, które się toczyły na terenie Wielkopolski. No zwłaszcza w tym okresie właśnie początek jego kariery, czyli koniec lat 70. i początek lat 90., no bo to były dosyć niespokojne czasy. Tak, właśnie to były bardzo niespokojne czasy i to jest też pokazane, odzwierciedlone na ekranie. Jest też pokazana jakby niechęć, awersja tych właśnie milicjantów zajmujących się sprawami kryminalnymi do tych, którzy działali politycznie, rozpracowywali opozycję, czy to opozycję kościelną, czy niekościelną, no tam jest to zaakcentowane. No, to myślę, że to jest bardzo na czasie, bo te sprawy cały czas wypływają, to nierozliczenie z przeszłością cały czas mamy z tego dowody, no chociażby niedawno sprawa otrucia, co już jest przesądzone księdza Blachnickiego. Był taki departament czwarty, słynny. Tak, departament czwarty był bardzo, bardzo specyficznym miejscem, jeżeli chodzi o pracę służb specjalnych, a w naszej odsłonie jakby tych służb, no to jakby to była ciekawa sytuacja w momencie, kiedy trzeba było stworzyć listę dialogową anglojęzyczną i trzeba było przetłumaczyć jakoś SB. I wiadomo, że to jest służba bezpieczeństwa, więc jakby takie naturalne tłumaczenie Secret Service. Natomiast okazało się, że tak się nie da, ponieważ Secret Service brzmi zbyt łagodnie, to znaczy sprawia wrażenie, jakby wprowadza w błąd. I faktycznie tak samo ten czwarty departament. To wszystko jakby nie jest wówczas nasączone jakby tym zapachem i tą przestrzenią znaczeniową, z którą my mamy od razu jakby od razu mamy to przed oczami. I też chciałem powiedzieć, że to, czego się dowiedziałem, a czego się też domyślałem tak naprawdę, a co jednocześnie jakby nigdy chyba nie było specjalnie przedmiotem opowieści, być może filmowych czy literackich, relacja między milicjantami, a esbekami. Znaczy, jak oni się czuli nawzajem ze sobą i jakby jak wyglądała ta relacja, bo jednak w jakim sensie można powiedzieć, że SB było tą jednostką elitarną, to znaczy, że trzeba było tam się dostać, trzeba było zostać zaproszonym, więc to jest... No tak, to musiało być pewnym człowiekiem. Tak, swoim. I trzeba było posiadać pewne cechy, mieć pewne dyspozycje. Natomiast z takiej jakby wiedzy, którą zdobyłem podczas dokumentacji do scenariusza i potem do filmu, to dotarła do mnie jakby ta dynamika tej relacji, jakby ta niechęć milicjantów do bycia kojarzonymi z SBK-ami, którzy w gruncie rzeczy w tych czasach jakby mieli nie tylko te same mundury, ale właściwie działali pod tym samym wydziałem, bo to jest jakby SB nie było ich wtedy nawet wydzielone osobno jako instytucja. Więc tam były z tego powodu jakby tworzyły się też pewne antagonizmy i niechęci. Oprócz oczywiście takich niechęci czysto ludzkich, jak to, że po prostu jedni wiedzieli o drugich, co robią, a czego sami by nigdy nie chcieli zrobić. No właśnie, nie będę spoilerował tego filmu, natomiast no, dwa słowa powiem, że tam śledztwo prowadzi młody porucznik z Poznania, to jest jego pierwsze takie duże przedsięwzięcie, gra go Mateusz Kościukiewicz, no i znajduje bratnią duszę właśnie w Gnieźnie, o sobie tego miejscowego milicjanta, którego kreuje pan Michał Włodarczyk. No najpierw troszeczkę taki dystans, ale oni bardzo ten dystans skracają szybko, przechodzą na ty i, no i stworzą taki tandem, który chce wyjaśnić tę sprawę mimo rozmaitych nacisków z góry, nacisków politycznych, nacisków esbeckich. No ale to też właśnie też wydaje mi się, że to wynika z tego, że gdzieś tam Grzesiek w przeszłości po prostu ma swoją rodzinę, która też jest dosyć z przestępczego świadka. Co też powoduje u samego Grześka to, że on jest taki bardziej ludzki, można powiedzieć, i gdzieś ten taką więź łapie po prostu z Andrzejem w pewnym momencie, ale też nie do końca wie, czy to jest to, gdzie, no, w którym kierunku jakby chciałby po prostu zmierzać i czy to jest faktycznie realne czy nierealne, no to muszą państwo już się sami przekonać, a no jest pewien taki dystans między nimi też na początku, też no nie na początku, dopiero w późniejszej fazie po prostu, no bo jakby no sam Grzesiek jakby też ma swoją pewną tam pozycję w Gnieźnie, cieszy się z tego, że tak ktoś, jest autorytetem pewnym. Tak, no jest takim autorytetem, który przyjeżdża też do Poznania, on też jakby no cieszy się, można tak powiedzieć nawet, że gdzieś tam jak kreowałem Grześka, no to też postaram się go postawić w takiej sytuacji, że jednak dobrze, co może to nie zabrzmieć dobrze, że dobrze, że po prostu taka sytuacja się stała, no bo jakby ktoś przyjedzie, kto jest jakby wyżej ustawiony, nie? I Że Grzegorz nie chciał sobie, nie dał sobie narzucić na to, o czym pan powiedzieć pewnie? Nie to, że nie chciał sobie narzucić, tylko to, że Pomoc reżysera potrzebna. Pomoc reżysera pewnie nie jest potrzebna, ale tak ciągnąc ten wątek, jakby pomysłem było stworzenie takich właściwie na różne sposoby wyrazistych i silnych postaci, ale też silnych nie wprost. Znaczy, to nie są, mam nadzieję, faceci, figury jakby z kryminalnych filmów, które znamy i się już spodziewamy, że jak ich zobaczymy, będziemy wiedzieli, kim są i co będą mówić zaraz. Więc każdy z nich, czyli Andrzej i Grzesiek, mają jakąś swoją, można powiedzieć, charyzmę, albo w każdym razie są pewni tego, jakiejś swojej pozycji. Nawet jeżeli Andrzej tej pozycji sam jeszcze nie zdobył w swoim środowisku. On się wspina po szczeblach. Tak. To Grzesiek właśnie paradoksalnie już tą pozycję ma. Tylko w innej skali oczywiście. W innej skali, ale w Gnieźnie szefuje. Tak. To wszystko prawda. No ale to jeszcze przybliżmy, że słuchaczom, jaki to był czas, bo to był marzec roku 1986. W październiku 1984 zamordowano księdza Popiełuszkę. No i to był bardzo trudny czas w polskich dziejach, a tym bardziej tutaj to śledztwo wymagało jednak jakichś kontaktów władzy kościelnej z milicją. Więc to było jeszcze dosyć skomplikowane. No to jest taki punkt startu jakby dla tej naszej opowieści. Wiadomo, że jest to tło, wiadomo, że jest naturalne jakby atmosfera, która jakby została jakby w jakimś sensie przygotowana przez tragiczne wydarzenia, które miały miejsce wcześniej, półtora roku wcześniej. Natomiast to, co trzeba moim zdaniem wyraźnie widzom, też przyszłym widzom, potencjalnym widzom powiedzieć, to to, że nasz film, mam nadzieję, nie jest o tym. To znaczy nie jest o tym w ten sposób, nie jest filmem, który zagłębia się w historię PRL-u, gdzie rekonstruujemy jakąś rzeczywistość, jakiś sal przesłuchań, w których znowu ktoś dostaje po mordzie, albo że mamy taki podniosły, trochę patetyczny, uzasadniony tak naprawdę ciężarem oczywiście losu wielu osób jakby tego, z tego okresu. Natomiast my gdzieś idziemy w inną stronę trochę, traktując to tak, jak traktowali to zwyczajni ludzie, trochę można powiedzieć z prowincji po prostu, czyli stąd, skąd ja pochodzę. Znaczy to nie były osoby, które były nam bezpośrednio znane, dla nas bliskie. To były osoby, które... To były historie, które do nas docierały i które, o których słyszeliśmy, natomiast trzeba było żyć normalnie. Tak czy siak, trzeba było żyć dalej. Więc jakby mamy taką historię o ludziach, którzy są w tym otoczeniu tych wszystkich zdarzeń, które gdzieś tam mają miejsce w tym PRL-u, natomiast one są jakby dla nich tylko polem działania, jakby przestrzenią, w której muszą się jakoś próbować odnaleźć z tym, co chcą zrobić po prostu też dla siebie w ramach jakby swoich działań, swojego życia też, swoich w gruncie rzeczy karier. I pytanie jest tylko, czy robi się to z kręgosłupem, czy bez moralnym. No właśnie, tak, to jest pytanie rzeczywiście zasadne i kluczowe w tym filmie, też tak uważam. Natomiast jeszcze na jedno jeszcze zwrócę uwagę. Nie wiem, czy to jest zasługa operatora, ale ten obraz tego przaśnego, siermiężnego świata, trochę beznadziejnego, jest świetnie uchwycony. Nie wiem, czy to jest zasługa właśnie pracy operatora, z czego to wynika. To jest świetnie pokazany właśnie ten marazm, beznadzieja tej epoki, no bo to ja dokładnie pamiętam, jak to było po wprowadzeniu stanu wojennego, potem zniesieniu stanu wojennego, nikomu się nie śniło, że tu się transformacja ustrojowa za 3 lata, przez 3 lata z kawałkiem nastąpi. Panie Grzegorzu, musiał pan czytać jakieś archiwalia, żeby właśnie do tej roli się przygotować, żeby tak się wcielić w tą postać tego prowincjonalnego stróża prawa. W gruncie rzeczy dobrego człowieka i walczącego z przestępczością, dalekiego od jakichś tam afiliacji politycznych. Czy musiałem czytać jakieś archiwalia? No nie do końca tak było, że ja jakby poświęcałem też jakby czas na to, żeby czytać jakieś archiwum i tak dalej. Bardzo dużo i bardzo, bardzo dużo pomocy jakby otrzymałem od reżysera, gdzie po prostu jakby spędzaliśmy dużo czasu nad tym i na próbach i przy rozmowach telefonicznych, więc to naprawdę dawało mi to dużego PR-a do tego, żeby jakoś tą sobie postać zbudować i żeby to wszystko miało ręce i nogi, po prostu działało. No tak jak mówię, nie czytałem za dużo po prostu archiwaliów, starałem się skupić na tym, co dotrzymałem od reżysera i jakoś to w swój sposób wykorzystać. Zdjęcia były realizowane w tych autentycznych scenerii, w autentycznych wnętrzach z tamtej epoki, gdzie to się wszystko rozgrywało, czy były jakieś inscenizacje scenograficzne? No tam w tym czasie był remont, przepraszam, tylko dodam, w tym czasie był remont tej katedry, jak się to dramatyczne zdarzenie, doszło do tego dramatycznego zdarzenia, więc no teraz też jest tam oczywiście rekonstrukcja, że jest to włamanie w czasie remontu, no to musieliście tą katedrę dekorować tymi rusztowaniami, że tak powiem? Oj tak, można powiedzieć, że to, co jest naturą tego, można powiedzieć, też scenariusza, to znaczy to takie przemieszanie faktu z fikcją, to tutaj mamy tak też ze scenografią, to znaczy, że mam z jednej strony, co się też nieczęsto zdarza, pojechaliśmy i zrealizowaliśmy zdjęcia w tych miejscach, w tych miastach, w których ta akcja się toczyła, czyli w Gnieźnie i w Poznaniu. Oczywiście w większości tych obiektów nie ma albo w ogóle nie byłyby ciekawe tak naprawdę dla filmu, więc jakby obiekty są w większości znalezione w tych miejscach, ale poddane w bardzo szerokiej adaptacji scenograficznej i zwłaszcza jeżeli chodzi o katedrę i o otoczenie, to była olbrzymia praca i jesteśmy też bardzo wdzięczni archidiecezji gnieźnieńskiej, władzom, proboszczowi księdzu Janowi Kasprowiczowi, księdzu Jarosławowi Bogaczowi i oczywiście arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi za umożliwienie wykonania tych zdjęć, ale przede wszystkim za powierzenie nam katedry na długi okres, bo to myślę, że to w sumie były 3 tygodnie tak naprawdę, kiedy myśmy tam nabałaganili solidnie. Więc tak to wygląda. Ja bym jeszcze nawiązał do tego szarego obrazu PRL-u. Jak to jest pewnie taki obraz, ja nie wiem, czy to jest obraz PRL-u przede wszystkim. Ja myślę, że to, co mnie to, co no mnie to cieszy, przypominało. Tak, ale... Taki déjà vu miałem. Ja myślę, że się udało zrobić coś trochę innego, dlatego że ja mam takie poczucie graniczące z pewnością, że naszym celem i że gdzieś to się udało jest pobudzić uczucie wobec tego wspomnienia PRL-u, wybierając oczywiście te obiekty, jakby tak planując i kreując tą scenografię, ale tak, żeby bardziej niż realizm tej epoki, jakby wciągnąć widza w pewne uczucie, które zwłaszcza druga połowa lat 80., czyli ten schyłek, kiedy to już było wszystko takie... Już takie przemieszane, bo tam już się zaczęły pojawiać te nowoczesne samochody na tych szarych ulicach i pod jakieś tymi... zachodnie nawet już. Zachodnie, tak. No przecież nasz główny bohater ma bardzo fajne auto. Nie będziemy mówić jakie, ale amerykańskie. Powiem. Tak. I to było gdzieś tam już tak przemieszane, ale mam taką nadzieję, że jakby to, co nam się udało zrobić i to, co z tego ekranu bije, to raczej uczucie, które... pamiętam, albo mam w sobie tak naprawdę z tych 80. lat, albo mieliśmy sobie wszyscy jakby, którzy o ten obraz walczyliśmy, żeby taki był, jaki jest. Zapytam teraz pana Michała Wodarczyka. Tam jest jedną ze scen z tego filmu jest scena bójki. Mhm. Czy korzystał pan z kaskaderów, czy wykorzystał pan to swoje umiejętności sportowe, bo pan jest też, ma dokonania sportowe. Może dwa słowa o tym, niech pan też powie. Tak, jestem mistrzem Polski, jeżeli chodzi o ADCC, to jest jedna z... Co to jest takiego wyjaśnienia? Już mówię właśnie. ADCC to jest jedna z najbardziej prestiżowych organizacji, jeżeli chodzi o grappling i brazylijskie jiu-jitsu. Grappling to jest coś takiego, co jest pomieszane mniej więcej zapasy z różnymi elementami parteru. No i w tym mam Mistrzostwo Polski, mam też Wicemistrzostwo Polski w MMA. A czy było mi potrzebne? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I też fajnie mi się pracowało z kaskaderami, no bo gdzieś tam jednak razem, jak się dowiedzieli, że też tam coś ćwiczę, to też od siebie coś dodałem i w konsekwencji ułożyliśmy bardzo fajne sceny, bójki, w których też miałem okazję maczać palca, no i gdzieś tam to jakoś porozstawiać też fajnie, żeby to dobrze wyglądało. Nikomu nic się nie stało w czasie realizacji tej sekwencji? Na szczęście się nikomu nic nie stało, wszystko przebiegło jak z płatka. Tak, jak tylko potwierdzę, że to była wielka zaleta, że Michał ma takie po prostu doświadczenie też, jakby wie, o czym mówi. Jak ustawialiśmy coś, to Michał był tutaj taką instancją, która mówiła, o, jeszcze można by było tutaj coś nad tym pomyśleć, bo gdzieś to tutaj zaczyna śmierdzić trochę fałszem. Mhm. No gdzieś tam dorzucaliśmy pewne elementy i w konsekwencji po prostu udało nam się stworzyć fajną sekwencję. Na ekranie też widać właśnie te animozje między tymi SBK-ami a funkcjonariuszami kryminalnymi Milicji Obywatelskiej. Tamten przyjaciel tego oddelegowanego z Poznania porucznika do tej sprawy okazuje się, że właśnie służy w tym czwartym departamencie przez parę lat. Zniknął z pola widzenia, nagle się tutaj pojawia i jest taką figurą, czarnym charakterem. No niby się nie angażuje w to śledztwo, ale go nadzoruje, jak się okazuje, później rozgrywa to, snuje pewne intrygi, no to jest taki szwarc charakter. Ja muszę tutaj powstrzymać przed spoileringiem, bo coś myślę, że my za daleko idziemy z tym. Dobrze, dobrze, to tylko powiem. Ja zacząłem widzieć ten film, przed oczami tak myślałem o tych słuchaczach, którzy też mówią, aha, dobrze, no to gdzie jesteśmy, w którym miejscu filmu już jesteśmy? Ale myślę, że to będzie miało właśnie wymiar taki poznawczy, odkrywczy dla tej widowni współczesnej, dla ludzi urodzonych pod koniec lat 90. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Czy w latach 90. to będzie... Oni będą traktowali jako właśnie pomoc naukową, moim zdaniem. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Nie miał takiego pan odczucia robiąc to. Nie, zupełnie nie. Bo to jest moim zdaniem jakiś straszny błąd. Znaczy, jakby to był film edukacyjny, to być może. Natomiast myślenie o tym w kinie, że coś ma jakąś wartość edukacyjną, czy uświadamiającą, albo pouczającą, czy też jakby... kino nie jest od tego w ogóle. Jestem wielkim przeciwnikiem takiego kina, nie interesuje mnie dydaktyzmu scena, takiego, tak? Tak, nie interesuje mnie już sytuacja, w której... Jakby to nie jest życie, no, jakby jak tutaj siedzimy, to nie mamy jeszcze swojej historii. I to jest najciekawsze. My nie mamy tej historii, ona się dopiero gdzieś tworzy. Nie jesteśmy w momencie historycznym. Nie wiadomo, czy to kiedykolwiek będzie momentem historycznym. Natomiast jeżeli zaczynamy podchodzić do pewnej rzeczywistości, do bohaterów w taki sposób, że traktujemy ich z ich czasu, w którym są, w którym się rozwija scena, w danym momencie ludzie na siebie patrzą sobie w oczy, a my się zastanawiamy nad tym, czy widz się teraz dowie czegoś na temat relacji między SBK-ami a milicjantami, to jesteśmy głęboko nieuczciwi, robimy jakąś, cholera wie jaką robotę tak naprawdę, bo to nie wiadomo ani to sztuka, ani kino, ani rozrywka, ani jeszcze nie wiadomo co. Więc ja bym też nie chciał myśleć o tym filmie w takich kategoriach i w ogóle jakoś rozumiem, że pewne rzeczy można użyć później albo zobaczyć w nich coś, co nam o czymś więcej jeszcze albo co nam coś innego opowie, ale ja wychodzę z takiego założenia, o tym jest trochę ten film, że historia w gruncie rzeczy, jakby to powiedzieć, może nie tyle historia, co jakby czas w jakimś sensie stoi w miejscu. Że my się specjalnie nie zmieniamy. Nie ma specjalnie różnicy między SBK-ami, milicjantami, policjantami, CBS-iem i Holender wie jeszcze czym. W sensie takim najistotni są ludzie. To, że w tych instytucjach bardzo często, oczywiście w tych instytucjach... Nie, ja się może cofnę, bo to nie jest to, co chcę powiedzieć. Nie, nie chcę w to wchodzić dalej, bo to jest za szeroki temat. Natomiast wróciłbym do tego, że czas stoi w miejscu i w jakimś sensie, i o tym jest ta historia, że jakby przez cały czas się dzieją między nami te same rzeczy. Wracamy ciągle do tych samych rzeczy. Między nami ludzie mają te same cały czas pragnienia, są tak samo cały czas źli i tak samo cały czas dobrzy. I dlatego jakby jakiś mam... niechęć do wyróżniania czasów historycznych. Chyba o to chodzi, może. No ale ja niemniej śmiem twierdzić, że po obejrzeniu tego filmu część widzów zechce zgłębić ten temat, sięgnie do jakichś źródeł historycznych, do jakichś książek omawiających tamtą epokę, jakichś reportaży, publikacji, dysertacji nawet. No, kto wie, jak to będzie. No, wydaje mi się, że to jest ciągle temat nieopisany do końca przez badaczy, no i nawet nie mający takiego specjalnego oddziaływania w literaturze, czy w filmie, w kulturze, mówiąc szczerze. Ale teraz chciałbym jeszcze zapytać reżysera, wspomniał pan o tym, że rola Grześka Leszczyńskiego była pisana specjalnie pod pana Michała Włodarczyka, a inne postacie też były, od razu pisał pan z myślą o konkretnych wykonawcach? Czy jakiś był casting na to? Bo było, obsada dosyć duża jest tam. Obsada jest dosyć duża, tak. I muszę powiedzieć, że nie chciałbym teraz wracać do tego, które postaci jakby były właściwie obsadzone na zasadzie takiej rozmowy z Małgosią Adamską, naszą reżyser castingu. A które postaci jakby gdzieś potrzebowałem wykonać zdjęcia próbne, ale nawet zdjęcia próbne są częścią też tego etapu twórczego, jakby gdzie się tak naprawdę dochodzi też do tego, gdzie się musi wykluć trochę z tego scenariusza konkretna postać, a tym jest to trudniejsze w momencie, gdy się pisze scenariusz, to gdzieś się potrzebuje się tego momentu, w którym zacznie się coś ucieleśniać i to tak, że się tak oderwie po prostu człowiek od tego tekstu. Ale ten proces był w gruncie rzeczy krótki i prosty i jakby na pewno nie mieliśmy castingów. Mieliśmy albo formę rozmów, takich, gdzie się spotykałem z konkretnymi osobami, z którymi czułem, że muszę się spotkać i zobaczyć, czy to jest to, albo takich bardzo ograniczonych w sensie zakresu wyboru osób zdjęcia próbne. Mhm. Najtrudniejsze zadanie aktorskie na planie tego filmu, panie Michale? Najtrudniejsze zadanie aktorskie. Najtrudniejszym zadaniem aktorskim najprawdopodobniej był moment, kiedy mieliśmy pandemię i gdzieś tam natrafiliśmy na pewien opór z jej strony i zrobiliśmy część zdjęć. Część z nich została przeniesiona na inny termin. No i miałem dosyć ważną scenę, nie powiem którą, ale miałem dosyć ważną scenę i po powrocie po prostu trzeba było wejść z powrotem w tą sytuację całą. Gdzieś tam to się wszystko jakby też wewnętrznie troszeczkę posypało, no bo też nie wiadomo było, czy film dalej jakby pociągnie, czy nie po prostu. I to też zaważyło trochę na tym, ale koniec końców udało się wejść na plan, zrobić kilka dubli, no i w końcu za którymś po prostu razem to strzeliło tak, że wyszło dobrze i dalsze zdjęcia już były tylko samą przyjemnością, żeby robić. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, o której scenie, o której scenie mówi. To jest zagadka dla widzów, którego odsyłamy do kin. Film jest od 24 marca. No mam nadzieję, że się nie dowiedzą. Zapytałbym teraz jeszcze raz, właśnie pandemia przeszkodziła w realizacji z tego filmu, jak słyszę. On był na ekranach wcześniej, gdyby nie ta historia. Nie byłby, bo dlatego, że tak, to jest dokładnie ten termin, który mieliśmy zaplanowany. To nie aż tak zaburzyło. Po tym, jak już wiedzieliśmy, że robimy te zdjęcia po przesunięciu pierwszym, które faktycznie, to jest niesamowite, bo historia jest tak długa tego projektu, że ja już teraz gubię jakby te punkty zwrotne wszystkie. Tak, my mieliśmy pierwszy moment, kiedy próbowaliśmy podejść do realizacji i byliśmy już bardzo zaangażowani. To było tak, że to było już w pandemii, tylko że nie wiadomo było, czy ona się rozwinie stopniu. Tak. I w momencie, kiedy przerwaliśmy przygotowawczy okres pierwszy, to mieliśmy ten pierwszy taki pik lutowo-marcowy. I wtedy się cieszyliśmy z tego, że to jednak była dobra decyzja, bo tak, byśmy mieli naprawdę koszmar realizacyjny przez cały okres zdjęciowy, o ile by w ogóle to się udało. Natomiast przełożyliśmy to na następny termin, w którym byliśmy w absolutnym piku pandemii, dlatego że finalnie wylądowaliśmy ze zdjęciami. Najtrudniejsze sceny, czyli nasza finałowa sekwencja, która jest też najbardziej wymagająca, jeżeli chodzi o zakres realizacyjny, produkcyjny, statyści, noc i tak dalej, była robiona w dni, w których mieliśmy najwyższą liczbę zachorowań w kraju przez całą pandemię. Tak się stosuje. To paradoks, powiem. To jest paradoks taki, ale że to już wszyscy przez ten rok zdążyli się na tyle do tego przyzwyczaić, że już wiedzieliśmy, co to znaczy pracować w maskach, jakby tak, mieć ten cały jakiś taki pomysł na to, żeby, bo tu się stworzył jakiś system procedur. Szczerze powiedziawszy, to dla mnie to nawet, w sensie ogólnie wydaje mi się, że to dobrze, że nam na chwilę to przerwało, bo później faktycznie zapaliśmy taką świeżość i dalej to mogliśmy jakoś fajnie pociągnąć do końca i wszystko się dobrze ułożyło po prostu, więc... Tak. To nam te rzeczy, które nam miały przeszkodzić, nam tak naprawdę w dużej mierze często pomagały. Tak. Szczęśliwie nikt z ekipy aktorsko-realizatorskiej nie zachorował? Ależ nie, oczywiście, co chwilę ktoś chorował. Jednak. Tak, to było tak, że my następnego dnia, po rozpoczęciu zdjęć czwartego dnia zachorował operator. Wymienimy operatora, bo jest... Łukasz Gut, oczywiście, przepraszam bardzo. Ukłony dla niego. Tak, Łukasz Łukasz no jakby nie ma takiej możliwości, żeby robić zdjęcia bez operatora, ale na pewno bez Łukasza, to już zdecydowanie. Sam szwenkier nie wystarczy. No nie, wykonaliśmy to zadanie, bo mieliśmy dosyć sporą scenografię tego dnia, więc musieliśmy to zrobić. Łukasz był jakoś online podłączony do nas, mieliśmy te rzeczy przegadane i ustawione, to były na szczęście na tyle wymyślone sceny, że wiedzieliśmy dokładnie, jakich ujęć potrzebujemy, więc to była egzekucja jakby w sumie tego, cośmy ustalili wcześniej z Łukaszem i z wszystkimi, ale przede wszystkim z Łukaszem, którego brakowało. No, i potem mieliśmy właśnie przerwę, jeszcze taką dodatkową wewnętrzną przerwę. Było bardzo... Teraz jak się o tym myśli, wrócić do tego czasu i faktycznie w tych okolicznościach dawać sobie radę, to było wyzwanie. Nie jest to film wyłącznie męski, bo jedną z wiodących postaci jest kobieta. Kobieta, która jest bardzo powabna, okazuje się trochę femme fatale. Potem jakby element nawrócenia też występuje, nie będę więcej na ten temat mówił. Już właśnie, już mi się wydaje, że dużo za daleko poleciliśmy. Lena Gura od razu była jako ta wykonawczyni roli żony głównego bohatera? Nie, bo myśmy mieli tę postać obsadzoną przez inną też wspaniałą aktorką. Natomiast tak się złożyło, że przy tym pierwszym przesunięciu te terminy już nam się po prostu nie były w stanie zgrać, więc się pojawił jakby, pojawiło się to zadanie, jak można zastąpić jedną osobę, która gdzieś tam w jakimś sensie już bardzo mocno funkcjonowała też w mojej wyobraźni, inną osobą, i to nie jest łatwe. Natomiast ja myślę, że to jest tak, że tak, to już nie jest, to nie jest kwestia kategorii, czy to zdarzenie sprawiło, że jest lepiej, czy jest gorzej, bo to nie jest kwestia tego rodzaju. To jest, jak myślę, że jest coś niezwykłego w tym, że myśmy się spotkali z Leną. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ ona stworzyła Jolę, która mi się marzyła, a do której chyba nie miałem dosyć wyobraźni w tekście. To znaczy, ja myślę, że Lena absolutnie wyciągnęła zupełnie, stworzyła zupełnie jakby powiedzmy w 50% inną postać niż tą, która była w tekście, ale taką postać, która dokładnie wyciągnęła to, co powinno być. I to jest jej energia, jej też warsztat, ale też jej taka spontaniczność, też jej takie esprit, fakt, że Lena po prostu ma też taki background inny zupełnie, znaczy to doświadczenie zawodowe, biorące się z tego, że właściwie aktorstwa uczyła się poza Polską, miała bardzo dużo czasu, mieszkała właściwie dopiero co tutaj na chwilę zjechała, a ta postać ma właśnie taki aspekt. No tak, ona to już nie będziemy spoilerować więcej. Natomiast dla mnie też była świetnie zagrana ta postać tego złowrowiego Mariana, tego właśnie, wspomniałem, byłego przyjaciela, a potem okazuje się, że SBK, też pan Dymecki chyba zagrał to. Tak, Dobromir Dymecki. Tak. Odpychająco taką postacią jest, ciarki przechodzą jak się spogląda na niego. No, ale myślę, że ten film ma też wymiar historyczny, chociażby z tego względu, pierwsza scena, no w ogóle pojawia się sprzedaż pokątna dolarów, no to jest zupełnie dla dzisiejszych widzów nieczytelna scena, moim zdaniem, że ktoś handlował dolarami, to może jak bajka o żelaznym wilku trochę brzmi. Tak. Ja myślę, że tutaj może znajdziemy jakąś taką płaszczyznę jakby porozumienia w kwestii tych elementów historycznych, bo ja nie jestem jakby przeciwko nim absolutnie, dlatego że jakby wykorzystujemy je w dobrodziejstwie inwentarza w filmie. Natomiast one przede wszystkim jakby dla mnie tworzą taką, zwłaszcza do współczesnego widza, taką aurę egzotyki. Znaczy wchodzimy w jakiś dawno, dawno temu, w jakiś dziwny świat, w którym ludzie robili jakieś dziwne, inne rzeczy. I mam to, jest stąd ten pomysł na tą scenę otwierającą, na to, co tam się dzieje na tym lotnisku, ale że to jest właśnie takie wciągnięcie widza w pewien, zwłaszcza takiego widza, który niekoniecznie musi te wszystkie rzeczy pamiętać, bez tłumaczenia mu, wciągnięcie go w pewną egzotykę, która w gruncie rzeczy też jest jakimś rodzajem snu, no bo seans filmowy dla mnie jest formą snu, takiego snu, świadomego snu, takiego snu na jawie. No właśnie, skradzione te relikwie, elementy sarkofagu świętego Wojciecha. Przestępcy zniszczyli relikwiarz, zabierali srebrne elementy, w tym figurę świętego, dodajmy, i no, część tych elementów zdążyli przetopić. No to jest też to w filmie ukazane. Taka istniała hipoteza, że śledztwo wtedy się troszyło trochę o pieszale, dlatego że to było, jednak zdecydowano się, żeby to prowadziła jednostka wielkopolska czy poznańsko-gnieźnieńska. Nie skorzystano z tych fachowców z Warszawy z uwagi na to, że się bano, że to będzie kojarzone właśnie ze śmiercią Popiełuszki, że się centrala wtrąca. Dotarły do pana takie hipotezy, że trochę to było niedociągnięcie organów ścigania ówczesnych? Że można było to wcześniej wykryć? No teraz już robimy takie spoilerowanie ostre, że myślę, że się nie, po prostu nie dam się wciągnąć, że tak powiem. Muszę zdementować wszystkie słowa, wszystkie informacje, które zostały podane. Słuchacze nie słyszeli tego, nie mogą się o tym dowiedzieć, nie mogą o tym myśleć, nie mogą z tym iść do kina. Mogą to zobaczyć na ekranie. Mogą to zobaczyć na ekranie i muszą sami spróbować tego doświadczyć. Tyle. To jeszcze zwieńczę tę kwestię takim pytaniem. Teraz jest modne, żeby robić film i serial. Czy to jest też takie zamierzenie, że zostały jakieś materiały, które potem można wykorzystać w życiu? Jakimś mikroserialu trzyodcinkowym, czteroodcinkowym. Nigdy w życiu. To było od razu pomyślane jako fabuła kinowa, tak? Tak. Takie zachowania są też dla mnie jakimś praktyką niestosowną, jeżeli chodzi o kino. Albo się robi kino, albo się robi kino fabularne, film fabularny, albo się robi serial. Takie mieszanki wydają mi się nieuczciwe wobec opowiadania. No, nie da się po prostu uczciwie opowiedzieć dwóch rzeczy naraz. I tutaj postawimy kropkę. Miałem honor gościć pana Sebastiana Butnego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Scenarzysty i reżysera filmu Święty, który od 24 marca jest na ekranach polskich kin, oraz grającego w nim aktora pana Michała Włodarczyka. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do kin, zapraszamy do obcowania z najnowszą historią Polski, bo w tym filmie, wbrew trochę tutaj słowom reżysera, moim zdaniem jest pokazany ten kawałek historii Polski z inwigilacją, z donosami, pełnym brudem, z wszystkim brudem, z wszystkimi tragicznymi, dramatycznymi wydarzeniami. Nie był to, pamiętajcie państwo, najweselszy barak w obozie socjalistycznym. Był to tragiczny barak. Do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. I w tym momencie stawiamy w dzisiejszym Klubie Trójki kropkę. Dziękuję moim gościom, panu reżyserowi i scenarzyście filmu Święty Sebastianowi Butnemu. Dziękuję bardzo. Oraz grającemu w nim aktorowi, panu Michałowi Włodarczykowi. Dziękuję bardzo. A radiosłuchaczy zapraszamy do kin. Film jest obecny na ekranach od Tatr po Bałtyk. Do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. Program Trzeci Polskiego Radia.